Kitabu tahara, hiki ni chuo cha tahara. Kitabu tahara, hiki ni kitabu cha tahara, chuo cha tahara. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nipokewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kali amesema سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نممسكيا نتوم والله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا سيما إنما الأعمال بالنية حقيقة سيفنجين أسيهك عمل زوتي وزنغتي ونية حقيقة سيفنجين kusihi kwa amali zote kuzingatiwa nia. Amali zote yatasihi kwa nia. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, bin niyat, yani kwa jamu badala kwa ifradi . Kwa hiyo lafzi la ifradi ndio muttafaqun alayhi, kwa sababu liko katika sahih Bukhari na sahih Muslim, innamal a'malu bin niyati وإفراد ديو أمان متفق عليه عند البخاري ومسلم. أما زيادة أو لفظ النيات لقوة الإمام البخاري بكياك لقوة صحيح مسلم مفهمه لفظ النيات سي متفق عليه. وإنما ناكك سيفنجين لكل امرئ أتباتك لمت ما نواه kile alichokinuia. Kila mtu atapata kile alichokinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. فهجرته إلى الله ورسوله بس كوهما كواكي نكوى جيليا الله نمتمي واكي كما أنا تبتا ملipo yaki يكيوى يي أمهاما أمهاما كتوكو نمدي واكي كنمدي مجيني لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بس يتبتا ملipo yaki يجواب شرط فهجرته إلى الله ورسوله كويتكوى إمهنغانا الشرط والجواب وسبب شرط مكوجة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله جواب إكايا فهجرته إلى الله ورسوله وسبب مكوجة تقديري. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد للي أنباء كلكوك وهمكواك لكو عجيلي الله لم تنواك ونية لكم كسدير فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا, basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake kwa thawabu na ujira. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, na yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia atakayo aipate, ataka kupata dunia yeye, kuna kitu anatafuta katika mambo ya kilimwengu. Au imraati yatazawajuha, au kwa ajili ya mwanamke anataka kumuoa. فهجرته إلى ما هاجر إليه, بس كوهما كواكي نكوى جيليا كلي ألتوكي هميا وما كواكي نكوى للي للمية وما أنا تليب وكوى للمية ياكي نا الله نجوى يليوم داني ينيوي. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, أكيد فيتك وكيك التوتي كتك أرضي ولا كتك مبينه, بل إن الله عليم بذات الصدور يعلم سر وأخفى. ويهوز كفتة كتوتوت ويعمل زوت زتزنغتي وقوانية صحة وفسادا وصحيه وكفسديك وكمالا ونقصانا وكمليكا وكنقوة أو كمالا ونقصا وطاعة ومعصية wataa na maasia. Kwa ya teke kusubia kufanya amali yake kuwaonyesha watu atapata dhambi na hata lipwa ila dhambi. na makusudiwa mahala pake ni katika moyo, na kutamka ni bid'a. Kutamka niya katika ibadati kama sala hayapokewa. Haya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yapokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Abu Hurairah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum, hata ikubali Allah sala ya mmoja wenu, idha ahdatha, pindi atakapopata na hadath, hatta yatawadda, mpaka atawadhe, hatta yatawadda, mpaka atawadhe. Hadithi hii ni lafzi la Bukhari rahimahullahu ta'ala. Katika sahihi Muslim, la tuqbalu salatu, haikuja kwenye lafzi hili, la tuqbalu salatu man ahdatha. Kwenye lafzi hili ni lafzi la Muslim, la Bukhari, hadith nambari 1654. Hata ikubali Allah sala ya mmoja wenu pindi atakapopatwa na hadath, mpaka atawadhe. Kwenye swala yoyote iwe faradh au ni swala ya sunna, lazima mtu awe ametoharika na hadath. Akiiswali akiwa na hadath, swala yake haitakubalika. Swala ya faradhi au swala ya sunna, maadamu ni swala, hata swala ya janaza, hata swala ya janaza ni swala, kwa sababu inaingia kwenye taarifu ya swala, kwa sababu as-sala ni ibada, kama wanavyoarifishwa na wachuoni kwamba ni ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsusatin awwaluha at-takbiru wa akhiruha at-taslim, ni ibada yenye kauli na vitendo maalum ambayo mwanzo wake ni takbira na mwisho wake ni salam. Awwaluha at-takbir, ukiangalia kwenye sala ya janaza iko na mwisho salamu, kwenye sala ya janaza pia iko mwisho wake, hata kama ikiwa mtindo wa sala yake inatofautiana sala nyingine. Hiyo ni ibada, sala ya janaza ni sala kama sala nyingine, ila mtindo wake ni tofauti, kama ilivyokuwa sala ya kusufi mtindo wake ni tofauti. Kwani lazima tahara, ametaharika mtu na hadath. Iko kauli shadhi imetajwa na Al-Hafidh bin Hajar katika Al-Fath, kwani kauli marjuh tena shadhi, haina dalili, haifai kuitegemea kauli. Kama ukikosa maji tayammam, ulio kuswali bila wudhu. عن عبد الله بن ابن عمرو بن العاص يبوكيوا كتوكو عبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا ما صحابة وتاتوا يبوكيوا حديثه ووتها ومسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wailun, adhabu kali lil aqabi, ni kwa wale ambao visigino vyao minan nari. Adhabu kali ni kwa wale wenye visigino ambao vikupatwa na maji, havikupatwa na maji visikino vyao, mina nari na moto, au mina nari katika moto. Kumetumika neno waili, kuitakuwa waili ni mubtada, khabari yake ni liaqabi, na waili ni kalimatu waidi wa tahdidi. Na pia imesema kwamba waili ni wajibu fi nari, nikisema al-aqab ni jamu ya aqib na ni ile urqub, na ali ni ahdi yako, na muradi wake ni al-aqab allati lam yakmul ghasluha, hakukamilika kule kuoshwa kwake fil wudhu'i, Kwa hiyo adhabu kali ni kwa visigino, ni kwa wale wenye vile visigino. Minan nari, katika moto. Yani adhabu kali kwa visigino, huwa vitakuwa katika moto, kwa maana ashabuha wataadhibiwa. Lakini khuswa al-aqabu bidhalik, umehusishwa kwa visigino kwa hilo, liannaha kanat mahala at-taksiri fi al-qadhiya, kwa sababu ndio mahali pa kuzembea kwenye kadhia hii. Mara nyingi watu wengi wapatilizi hilo. Hadithi hii inawajibisha kueneza viungo vya udhu, kuvieneza katika kuvitoharisha. Lakini pia hadithi hii ni makamio kwa wale waliofanya taksiri katika suala la kuosha baadhi ya viungo vyao. Wakifanya hivyo kuna waidi adhabu. Wailu lil aqabi minan nari, adhabu kali ni kwa wale wenye visigino katika moto, yani visigino ambavyo havikupatwa na maji. Abdullah bin Amr ni sahaba maarufu, anafahamika, wale walikuwa mashahiri tunawaacha. Abdullah bin Amr ibn al-As bin Wa'il al-Qurashi al-Sahmi. An Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, mpokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amesema, idha tawadda ahadukum, pindi atakapotawadha mmoja wenu, falyaj'al fi anfihi ma'a, basi naatie katika pua yake maji. Ajaalie, kwa maana atie katika pua yake maji. Thumma liyantathir, kisha na ayapenge, ayatoe maji kwa nguvu. Thumma liyantathir, liyukhrija min anfihi almaa alladhi istanshaqahu, wallamu lilamri. Thumma liyantathir, kisha ayapenge. Wa man istajmara, na mwenye kutumia mawe, ni wakati wa kustanji, tumia mawe au kile kilichokaa mahali pajiwe, kama vile karatasi maalum za kustanjia. Faliyutir basi na afanye kwa witri, yani mara tatu au mara tano au mara saba. Wa idha istayqadha ahadukum min nawmi, na pindi atakapoamka mmoja wenu kutoka katika usingizi wake, falyaghsil yadaihi, basi naoshe mikono yake, kabla yudkhilahuma fi al-ina'i thalatha, kabla ya kuingiza katika chombo, aini aioshe mara tatu. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yadri aina batat yaduhu, hajui ni wapi umelala mkono wake. Kwa hadithi hii inatufundisha kwamba kufanya istinshaq, kunyunyiza maji puani na kuyapenga, ni katika sehemu ya udhu, na mahala pake ni kabla ya kuosha uso. Kadhalika wajibu wa kufanya istijmar kwa witri. Hadithi hii imetufundisha hivi na mingineyo ambayo yamo ndani yake, lakini hapa tutakuyafahamisha haya. Na kadhalika sheria imetufundisha kwamba mtu anapotoka usingizini, si haraka haraka tuatie mkono wake katika maji, takana aoshe mikono yake vizuri kabla ya anioshe pembeni, kabla ya kuingiza mkono wake katika chombo. Wa fi lafdhi li muslim, na katika tamko lingine la muslim, falyastanshiq biminkharaihi bimankhiraihi, falyastanshiq bimankhiraihi, imekuja kwa fatha ya mimi, sio bimankhiraihi. Wa idha stanshaq falyastanshiq biminkharaihi min almaa, basi na apandishe katika tundu zake za pua maji, apandishe katika tundu zake za pua maji. Imekuja kwa lafdhi hilo. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi nyingine, man tawadda falyastanshiq, atakayetawadha basi na apandishe maji puani. Imekuja namna hiyo katika lafdhi nyingine ya Muslim. Al-istinshaq maana yake idkhalu al-ma'i fi al-anf, istinshaq maana yake ni kuingiza maji katika pua. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبكيوا كتوكوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومسيما يبكيوا كتوكوا أبو هريرة رضي الله عنه قم بمتومي صلى الله عليه وسلم ومسيما لا يبولن أحدكم في الماء الدائم asikujowe mmoja wenu katika maji yaliyosimama alladhi la yajri ambayo hayatembei ni tafsiri ya daim alladhi la yajri ambayo hayatembei thumma yaghtasilu minhu kisha akaoga ndani yake thumma yaghtasilu minhu kisha akaoga ndani yake asifanye hivyo maji yamesimama hayatembei akujowa hapo alafu waoga hapo hapo usifanye namna hiyo la yabulanna huu ni katika mafunzo ya Kiislamu yaliyo mazuri imekatazwa watu kujoa katika maji yaliyotuama yaliyosimama ambayo hayatembei na makatazo hapa yanafundisha uharamu kwamba ni haramu kufanya hivyo hata kama watu wanafanya hivyo kwa hiyo itajuzu katika maji yanayotembea kadhalika hadithi kaendelea katika wali muslimi katika lafzi la muslim لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اسيوغي mmoja wenu katika maji yaliyosimama na hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba asiyoge mmoja wenu katika maji yaliyosimama na hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba ukiangalia dhahiri ya hadithi hakuna farq kuna tofauti baina ya maji machache na maji mengi hakuweka kaidi kwamba maji mengi na maji machache lakini yakiwa machache basi makatazo yatakuwa yametiliwa mkazo zaidi kwa sababu huharibika haraka maji machache lakini maji mengi kama vile maji ya bahari ambayo hayawezi kuharibika kwa sababu ya mtu kukojoa ndani yake makatazo hayaingii katika hilo ama maji yaliyosimama kwa kipindi maalum kama maji ya mahodhi au nabirika au kwenye swimming pool ikiwa anaweza kuathirika kwa kutiwa mkojo ndani yake basi haitafaa itaingia katika makatazo haya an abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Mepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha shariba al-kalbu pindi atakapokunywa mbwa fi ina'i ahadikum katika chombo cha mmoja wenu faliyaghsilhu sab'a basi na akioshe mara saba nasi amesema kwamba mbwa atakapokunywa mbwa kadhalika nasi kamisa kwamba iwe ni mara saba wali muslimi na ana imamu muslimi tamku nalosema ula huna biturab la kwanza lao ni kwa mchanga lila kwanza lao mchanga utatumika kwanza kutia kusugulia hapo mahali walahu na ana yeye imamu muslim walahu na ana yeye muslim hadithi nambari 2000 na نمبر 280 في حديث عبد الله بن مغفل في حديث عبد الله بن مغفل المزني عبد الله بن مغفل المزني كما الصحابه واليهوديه في بيعه الرضوان تحت الشجره يند اللي هو كزويا يعني متاويا امتي ule mkunazi ambao alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa chini yake au katika mti ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa chini yake yeye alikuwa ndo akiyazuia ile matawi akiondoshwa kwenye uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni mmoja katika wale alfuqaha al-ashara alladhina ba'athahum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu liyufaqihu an-nasa bil-Basra katika mafuqaha 10 ambao Umar aliwatuma kwenda Basra kuwafundisha dini watu na alifariki huko huko Basra mwaka 59 hijiria Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema idha walagha alkalbu, atakapovika mbwa, atakapovika kanwa au atakapovika mdomo mbwa, idha, ndo maana ya wulugh. Idha walagha alkalbu fil ina'i, atakapovika mdomo mbwa katika chombo, faghsiluhu sab'a, basi kiosheni mara saba. Faghsiluhu sab'a, basi kiosheni mara saba. Katika lafdhi la Muslim kuja faghsiluhu sab'a marrat, kiosheni mara saba. Wa'affiruhu athaminata bitturabi, na kisugueni katika mara ya nane kwa mchanga. Wa'affiruhu, na kisugueni fi thamina, katika mara ya nane, biturabi, kwa mchanga. Wa idha walagha, idha shariba au adkhala tarafa lisanihi wa harakahu wa walagha, atakaputia mche ya ulimi wake na akautingisha katika chombo, faghsiluhu sab'a. Sema wa'affiruhu ay udlukuhu bil afri wa huwa turab, kisugueni kwa mchanga. An humrana maula uthmana bin affana radiyallahu anhu, mpokewa kutoka kwa Humrana maula wa Uthman, huri wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, Humran ibn, aitwa Humran ibn Abana, Humran ibn Abana bin Khalid, katika watu madhubuti katika tabi'in, amefariki mwaka 75 hijri rahimahullah. Huyu ni katika mateka waliotekwa katika Aini Tamr, ni vita vya Aini Tamr. Alitekwa huko Uthmani akamwacha huru radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo anasema an Humrana maula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Humrana ibn Aban, huri wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sema huri ni mtu ambaye alikuwa mtumwa akaachwa huru. Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya al-Qurashi al-Umawi amir al-mu'minin wa thalith khulafa al-muslimin, annahu ra'a Uthmana, kwamba yeye Humrana alimuona Uthman radiyallahu anhu, da'a biwadu'in, aliagiza wakiagiza maji ya kutawadhia, kwa sababu alwadu ni ma'u yutawadda'u bihi, ndio maana ya wadu inasoma kwa fathi ya wawu, kusema fathu ya wawu, alwadu ni alma'u alladhi yutawadda'u bihi, ni maji ambayo hutawadhiwa kwa maji hayo. Na ikisemwa alwudhuu kwa dham ya wawu, ni kile kitendo cha kutawadha. Kwa yeye daa biwadhuin, alimuona Uthmani akiagizia maji ya kutawadhia, faafragha ala yadaihi min inaihi, akamimina juu ya mikono yake miwili kutoka kwenye chombo chake, faghasalahuma thalatha marrat, akaiosha hiyo mikono miwili mara tatu, thumma adkhala yaminahu fi alwudhui, kisha akaingiza mkono wake wa kuume katika wudu, thumma adkhala yaminahu fi alwudhui, kisha akaingiza mkono wake wa kuume katika maji ya kutawadhia, thumma tamadmada wastanshaq, kisha akasukutua wakati maji puani, akayazungusha, adara alma fi famihi, maana tamadhmadha, wastanshaq, na akapandisha maji puani, wastanthara, na akayapenga, yani akayatoa kwa nguvu, kati ya maji puani akayatoa. Watu wengi wenye kutawadha hawaingizi maji puani, kwa kauli lina nguvu kwamba ni wajibu kuingiza maji puani, bali ni katika puani, katika uso maji lazima yafike. Thumma ghasala wajhahu thalatha, kisha kaosha uso wake mara tatu, wa yadaihi ila almirfaqaini thalatha, na mikono yake miwili pamoja na kongo zake mbili mara tatu, yani mpaka pamoja na kisukusuku hiki akaosha mara tatu, lazima iwe ni pamoja. Kwa maana na hii mirfaq inaingia katika kwenye kuoshwa, mirfaq kwa ni pamoja, kwa ita ataosha pamoja na mirfaqain. Na kama mtu hakuosha udhu wake hujakamilika. Thumma masaha birasihi, kisha akapangusa kichwa chake na akapangusa maji kichwa chake, au kisha akapaka maji kichwa chake. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalatha, kisha akaiosha miguu yake miwili, kisha akaosha miguu yote miwili. Thalatha, mara tatu, akaiosha miguu yote miwili mara tatu, kila mguu mmoja mara tatu. Thumma qal, kisha akasema, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha, nimemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam anatawadha mfano wa udhu wangu huu. Nahwa kama ni shibhi hapa, mfano wa udhu wangu huu. Thumma qala, kisha akasema, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yoyote au mwenye kutawadha mfano wa udhu wangu huu. Thumma salla rakataini, kisha akaswali rakaa mbili. La yuhadithu fihima nafsahu, hakuizungumzisha katika rakaa mbili hizo nafsi yake. La yuhadithu fihima nafsahu, hakuizungumzisha katika rakaa mbili hizo nafsi yake, yani la yufakiru fi shay'in kharija an salati, ikawa hakufikiria kitu chochote nje ya swala yake. Akili yake yote na maarifa yake yote ameelekeza kwenye swala. Akiwa amefanya hivyo, amechukua udhu vizuri kama hivi ilivyotajwa, alafu akaswali rakaa mbili, akili yake na fikra zake akaziacha ndani ya swala, hakutoka nje ya swala, faida atakayoipata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye yale aliyotangulia katika madhambi yake. Ni mambo yanatakiwa mtu afanye mujahada, ajizoeshe, kwa sababu kuna watu hujizoesha kumaliza mawazo yao ndani ya swala. Yaani kama jambo lake atakulifikiria, basi atasimama aswali, ndio fikra inamjia vizuri kabisa. Huku ni kujikosesha kheri, swala yako inapita patupu. Lakini wewe hudhurisha fikra zako ndani ya swala yako, usifikirie ila swala. Wewe ukifanya hivyo, thawabu yake ni hivyo, ghufira lahu, au malipo yake ni haya, ghufira lahu ma taqaddama min dhambihi, atasamehewa yeye yale aliyotangulia katika madhambi yake. Lakini sharti ni hilo, utawadha vizuri, ukaswali rakaa mbili, alafu la yuhadithu fihima nafsahu, hakuizungumzisha katika rakaa mbili hizo nafsi yake. Na wengine mtu anaweza kuleta mawazo yake, kuna jambo analifikiria na mambo yamemkaa, kwa atakayafikiria vizuri ashike msahafu asome. Kwa hiyo asoma tu, kwa sababu anajua kusoma, fikira zake hazipo kwenye Qur'ani, fikra zake ziko kwenye mambo mengine. Huo ni ujinga uliopitiliza. An Amr ibn Yahya al-Maziri, imepokewa kutoka kwa Amr ibn Yahya al-Maziri rahimahullahu ta'ala. Amr ibn Yahya ibn Umara ibn Abi al-Hasan al-Maziri, mtu thiqa, ameishi na tabi'in, na wala haijathibiti kwamba yeye amemwona sahaba yoyote. Amefariki mwaka 130, kwa hiyo ni katika atba'u tabi'in. Huyo Amr ibn Yahya al-Maziri, an abihi, kutoka kwa baba yake Abu Amr Yahya ibn Umar ibn Abi al-Hasan al-Maziri rahimahullahu ta'ala, qala shahidtu Amr ibn Abi Hasan, nasema nimemshuhudia mimi Amr ibn Abi Hasan al-Ansari al-Maziri, nani katika masahaba radiyallahu anhum. Anasema nini Amr ibn Abi Hasan? Sa'ala Abdullah ibn Zayd, alimuuliza Abdullah ibn Zayd, Abdullah ibn Zayd ibn Asif al-Ansari al-Maziri, ni mtu ambaye aliwahi kuhudhuria vita vya Uhud na vile vilivyokuja baada yake. wamekhtalifiana wanawachuoni, je, aliwahi kuhudhuria vita vya Badri au la, lakini pia alishiriki katika vita vya kumuua Musaylimah bint al-Kadhdhab huko Al-Yamama, na aliuliwa katika yale masiku ya Al-Harra kule Madina mwaka 63 radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema nini Abdullah ibn Zaid? Anasema nini Amr ibn Abi Hasan? Anasema sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alimuulizia udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fadaa bitawrin, akaagizia tasa la maji, fadaa bitawrin, akaagizia tasa la maji, au fadaa bitawrin min ma'in, akaagizia tasa la maji, fatawadda lahum wudhu'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, akawatawadhia wao udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, faakfa'a ala yadayhi, akamimina juu ya mikono yake, min at-tawri, kutoka kwenye tasa, faghasala yadayhi thalatha, akaosha mikono yake mara tatu. Tawr ni ina yushbihu at-tast, chombo kama vile jagi hivi ambalo watu hutumia kwa ajili ya kuoshea mikono. Tughsalu bihi al-aidi, huoshewa kwa chombo hicho mikono. Kwa hiyo akamimina juu ya mikono yake, kwanza akaosha mara tatu. Thumma adkhala yadahu fi at-tawr, kisha akauingiza mkono wake katika tasa. Famadmadha wastanshaq, akasukutua na akayapandisha maji puani. Wastanthara, na akayapenga. Thalathan, amefanya mara tatu. Bithalathi gharafatin, kwa konzi tatu. Bithalathi gharafatin, kwa konzi tatu, yani kwa mafumba matatu. Thumma adkhala yadahu fi at-tawr, kisha akauingiza mkono wake katika tasa. Faghasala wajhahu thalatha, akauosha uso wake mara tatu. Thumma adkhala yadahu faghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqain, kisha akaingiza mkono wake akaosha mikono yake mara mbili pamoja na kongo mbili, pamoja na kongo mbili, ila kwa maana ya maa. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sa, kisha akaingiza mkono wake akapaka maji kwa hiyo mikono yake miwili kichwa chake. Thumma adkhala yadahu, kisha akaingiza mkono wake tena katika tasa, famasaha, akapaka maji, ra'sahu bihima, kwa hiyo mikono miwili, ra'sahu kichwa chake, faakbala bihima, akaipeleka mbele, wa adbara, na akairudisha nyuma, maratan wahida, kwa mara moja tu. Thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha miguu yake. Huu ndio utaratibu wa udhu. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, badaa bimuqaddami rasihi, alianza mbele ya kichwa chake, hatta dhahaba bihima ila qafahu, mpaka akaipeleka kwenye kichogo chake, mpaka akaipeleka mikono hiyo kwenye kichogo chake. Thumma raddahuma, kisha akairudisha, hatta rajaa ila almakani alladhi, mpaka akarudi akairejesha mahali ambapo badaa minhu, ameanza kutokea hapo. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, atana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna lahu ma'a, alitujilia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, tukamtolea yeye maji, fi tawrin min sufrin, katika tasa la shaba, fi tawrin min sufrin, fi tawrin min sufrin, katika tasa la shaba. At-tawr shibhu at-tast, tawr ni mfano wa tasa, kwa sababu sufri ni nuhas, lakini ile nuhas safi kabisa, shaba iliyo safi. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammum, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, amesema alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kunampendeza yeye kuanza kwa upande wa kuume, fi tanaulihi, katika kuvaa kwake viatu. At-tanaulu maana yake ni kuvaa viatu. Kwa fi tanaulihi ay fi lubsi na'lihi, maana yake katika kuvaa kwake viatu, wa tarajjulihi, na kutana kwa kenywele pia, kitana nywele anaanza upande wa kulia, upande huu wa mkono wa kulia ndipo anapoanzia. Wa tuhurihi, na katika tahara yake, katika udhu, katika kuoga, anza upande wa kulia. Wa fi sha'nihi kullihi, na katika jambo lake lote, kila jambo la khairi, yani katika jamii, fi jamii umuri, katika mambo yake yote, maadamu jambo la khairi, basi uanza kwa mkono upande wa kulia. An-Nu'aymi al-Mujmir, mpokewa kutoka kwa Nu'aymi al-Mujmir. An-Nu'aymi al-Mujmir, yani Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir ni thiqa, na ni katika tabi'in. Ameitwa yeye, ameitwa al-Mujmir, kadhalika baba yake walikuwa wakipewa lakabu hii, wakiitwa kwa jina la Mujmir, kwa sababu kila mmoja katika wao alikuwa ndiye akitia, akiweka manukato katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akifukiza, yubakhiru al-masjid. Na hani katika mambo yaliyokosekana katika sehemu nyingi, watu kutia harufu nzuri misikitini. Sasa Nu'aym ibn Abdullah yeye alikuwa ndio akifukiza msikiti kwa harufu nzuri, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo baba yake ndio akaambiwa ni Nu'aym al-Mujmir, laqabu ya. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema Mtume, inna ummati yud'auna yawma al-qiyama, hakika ummati wangu utaitwa siku ya kiyama, ghurra, weupe wajapa la uso, ghurra, hali ya kuwa ni weupe, ghurra, hali ya kuwa ni weupe wajapa la uso. Minasibishu hapo kwa kuwa ni hali hali ile wao pale, yud'auna يوم القيامة غرة بالنصب على الحال. نسبيش الحال من الواوف جمع أغر، والغرة بياض في الوجه. غرة معناها كن موبة كتك وجه الفرس. وما نسب القيامة أم محمد تقول يا هل يكو زنة ونور يسوزا وموبة نور وسبب آثار وضوء محجلين، hali ya kuwa ni weupe wa mikono na miguu. Ndio Kiswahili kilichokuwa wazi, kuna Kiswahili kingine lakini hicho ndio kilichokuwa wazi zaidi. Hali ya kuwa ni weupe wa mikono na miguu, nyuso zao zitakuwa zinatoa nuru nyeupe, na mikono yao inatoa nuru, na miguu kadhalika. Kwa nini? Min athari alwudhu'i, kutokana na athari ya wudhu, au kwa sababu ya athari ya wudhu. Kwa sababu kila mara wao utia udhu, utawadha, utawadha, ili kuwa na udhu ni athar siku ya kiyama. Min athari alwudhu'i, kwa sababu ya athari ya udhu. Kisha Abu Huraira akasema, sasa maneno haya si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno yake, ni mudraji haya. Asema, faman istataa minkum, basi atakayeweza miongoni mwenu nyinyi, an yutila ghurratahu, kurefusha, kuosha uso wake, falyaf'al, basi na afanye. Yule atakayeweza kurefusha, kuosha uso, na afanye. Utarefusha vipi sasa? Kurefusha kuna kuwaje? Ataeleza hapo Wa fi lafdhi li Muslim, ra'aytu Abu Hurairata radiyallahu anhu yatawadda. Na katika lafdhi la Muslim, nimemuona Abu Huraira radiyallahu anhu anatawadha. Faghasala wajhahu, kawosha uso wake, wa yadaihi, na kawosha mikono yake, hatta kada yablughu almankibain, mpaka akakurubia kufikia kwenye mabega mawili. Kawosha mpaka kuitala, kufikiria kufikia kwenye mabega, hatta kada yablughu almankibain, mpaka akakurubia kufika kwenye mabega mawili. Thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha miguu yake, hatta rafa'a ila saqayn, mpaka akapandisha mpaka katika miundi miwili, au akapeleka juu mpaka kwenye miundi miwili. Hatta rafa'a ila saqayn, akapeleka juu mpaka katika miundi miwili. ثم قال كشا كسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيا متومي والله صلى الله عليه وسلم نسيما إن أمتي حقيقة أمتي وانغو يدعونا يوم القيامة وتأيت سيكو القيامة غرا هل يكون ووبي ومجاب يوسو محجلين هل يكون ووبي وفنغانجا يعني ميكونو نميقو فنغانجا من آثار الوضوء تكان آثار وكسماوي آثار يوضو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته بس يتكيويزا ميقوني من نيني كرفوشا وسواك وتحجيله نميكونو نميقو ياكي فليفعل بس نافاني. وفي لفظ لمسلم نكتك تأمكو جنجينا مسلم سميت خليلي صلى الله عليه وسلم نممسكي مندني وانغو ونكبنزي جانغو نتومي والله صلى الله عليه وسلم يقول ونسيما تبلغ الحلية من المؤمن كتفكيلية كبامبك ومؤمن حيث يبلغ الوضوء فلي وتكبو فكي وضوء. سميت خليلي يقول نممسكي كبنزي جانغو أنا سيما صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية كتفكيلية كبامو من المؤمن ومؤمن حيث يبلغ الوضوء فليو تكبقوا مفكي وضوء كي يتقول يهيبو سوى قيامة ما بامو ياكي يتقول نبقى جوك كي يهيلو اللي مفاني أبو هريرة كي يفاني كازي حديثه كنا منهيو. والله تعالى أعلم. درس نجينة تقول يقوانزا باب الاستطابة عن أنس بن مالك هو نملانغو وقل سفيشا هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه.